أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 96. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 96. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 96. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Doğrusu İnsanlar için ilk konulan, ilk kurulan ev Mekke'de dünyalar için, alemler için mübarek olan ve doğru yolu gösteren, hidayeti gösteren Kabe'dir. Hatırlayın, bundan önceki ayetlerinde Rabbimiz, atamız İbrahim Aleyhisselam'dan söz etmişti. Bakın burada da buyuruyor ki, alın size bir hatırlatma. Bir hatıra, bir mühür daha. İbrahim'i hatırlayın ki o yeryüzünde ilk ev olarak bina edilen Kabe'yi bina etmiş, inşa etmişti. İnsanlar için ilk inşa edilen bina şu Bekke'deki evdir ki orası tüm dünyalar için bereketlidir. Tüm alemlere hidayettir. Tüm alemlere yol gösterici, alemlerin kıblesi olan, alemlere izzet ve şeref kazandıran özgürlük evi, Allah'a kulluk nişanesi, dünya durdukça değişmeyecek olan Beytullah'tır. İbrahim Aleyhisselam bu ilk beytin temellerini yükseltip açığa çıkardı. Temelleri vardı, sadece temelleri kaybolmuştu başkalarına göre. Ama Allah o temellerin yanına İbrahim Aleyhisselam'ı gönderdi ve o temelleri yükseltmişti. Bir yandan da şöyle dedirtmişti Allah ona. Rabbena inni eskentu min zürriyeti biwadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Rabbena liyukimus salate fec'al ef'ideten minen nas. Tehvi ileyhim varzukhum mine's-semarati leallehum yeşkurun. Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandırıver. Ayet İbrahim suresindeydi. Bakın diyordu ki İbrahim Aleyhisselam, Ya Rab, ben çoluk çocuğumu bir vadide bırakıyorum ki ekinsiz, susuz, ıssız, yolsuz bir vadi ama inde beytikel muharram, senin beytinin yanında Ya Rab. Peki İbrahim Aleyhisselam bunları söylerken neredeydi o beyt? Arkadaşlar, İbrahim ve İsmail sonradan yükseltecekti onun temellerini. Yani henüz yoktu beyt. Temelleri de yoktu, bina da yoktu. İşaret ve alameti de yoktu bize göre. İşte böyle bir ortamda hatırlayın ki İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mubâraken alemin. Bir ev ki insanlar için vaz olunmuş, insanlar için hazırlanmış, insanlar için ortaya konmuş ilk ev. Şu Mekke'deki mübareken bir evdir. Bereket kaynağı bir Kabe'dir o. Bu ayetler Medine'de geliyor ve büyük bir ihtimalle Müslümanlar çıkarıldıkları, kovuldukları öz vatanları, doğup büyüdükleri Mekke'nin özlemini yaşıyorlar. İşte bu özlem dile getiriliyordu. Çünkü görüyoruz ki Mekke'nin fethinde Müslümanlar Kabe'yi öpmeye, ona yüz sürmeye çalışıyordular. Ama maalesef şu anda Amerika'nın bir eyaletiymiş gibi Kabe'ye sahiplik edenler insanları onu öpmekten, ona sarılmaktan engellemeye çalışıyorlar. Neymiş? Kabe'yi öpmek veya ona el sürmek yokmuş. Sahabe ki Resulullah döneminde kendi vatanını, kendi duvarını, kendi evini, kendi sokağını özlemişti de girince dağılıvermişti Mekke sokaklarına. İşte öyle bir ev ki Mekke'deki bir evdi bu. Mübareken bir evdi bu ev. Yani berekete konu bir evdi. Yani insanların hidayetlerine, insanların cennetlerine konu bir evdi. Mübarekti ya da tebrike şayan bir evdi. İnsanlara bereketi o sunacaktı. İnsanlar onunla berekete kavuşacaklardı. İbrahim aleyhisselam döneminde, İsmail aleyhisselam döneminde, Resulullah aleyhisselam döneminde ya da kıyamete kadarki tüm dönemlerde İnsanlara orası bereket kaynaklı edecekti. Hüden lil alemindi bu ev. Ve alemlere hidayeti orası kazandıracaktı. Bütün insanlık için hidayetin anlaşılacağı bölge orası olacaktı. Yani bütün insanlık, bütün mevcudat, bütün alemler hidayeti onunla tanıyacaklardı. Değilse herkes illa da oraya gitsin de hidayeti orada bulsun değildir bunun manası. Bakıyoruz ki onun yanı başında olanlar yine de hidayet bulamamışlardı. Ebu Cehil gibiler ya da Ebu Leheb gibiler orada oldukları halde hidayeti bulamamışlardı. Öyleyse biliyoruz ki Kabe'nin hüden lil alemin oluşu Kur'an-ı Kerim'in zikrun lil alemin oluşu gibidir. Kur'an bütün alemler için bir uyarıdır ama sadece onunla uyarılmak isteyen muttakiler için hidayet kaynağıdır. Öyleyse kafirlerde, müşriklerde Kabe'yi görecek yüzü olmadan, yani kalbi bir hazırlığı olmadan gördüğünde ne olacak? Yüz kere, bin kere de görse hiçbir şey ifade etmeyecek bu görmek. Evet, hüden lil alemindir Kabe. Bir kulluk ki, bir hedef ki, bir kıble ki, bir merkez ki, bütün alemlerin hedefidir. Bütün alemlere hedeftir. Sanki İslam'ın alem şumul olmasının yansıması buradan kaynaklanıyor. Rabb'ı Rabbul alemin olan, kitabı zikrun lil alemin olan, yani bütün insanlığa ulaşacak, bütün insanlığa hedef olacak bir kitap, peygamberi rahmeten lil alemin olan, yani sadece rahmeten lil Mekke, rahmeten lil Arap, rahmeten lil Kureyş olmayacaktı. Hedefi, kıblesi, Kâbesi de hüden lil alemin olan bir dindi İslam. İşte kıblenin değişimi konusu ve Yahudilerin buna itirazların sebebi de buydu. Öyle bir Kâbe ki, öyle hürmete layık bir yer ki, fihi ayatun muhkematun makamu İbrahim ve men dahalehu kana amina. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Orada apaçık deliller vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur, emniyet içinde olur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi hac etmesi gereklidir. Kim inkar ederse bilsin ki doğrusu Allah alemlerden müstağnidir. Evet, orada beyinat ayat vardır. Orada beyinat ayat vardır. Yani apaçık ayetler, apaçık deliller vardır. Yani eğer insan yüzünü kapatmaz, saklamazsa, mahzenlere girip güneşten kaçmazsa mutlaka bunu görecektir. Nasıl ki güneşle insanın doğrudan bir ilgi alanı varsa, ondan kendisini saklamadığı sürece onu görebilme imkanına sahipse, orada da eğer insanlar görmemek için kaçıp saklanmazlarsa, beyinat ayetlerle mutlaka karşı karşıya geleceklerdir. Nereye bakarlarsa baksınlar, dağları öyledir, Hıra öyledir, Sevir öyledir, Arafat öyledir, Mina, Müzdelife, Meş'ar, Safa, Merve öyledir. Bunların hepsi Allah'ın birer ayetidir. Hem de gün kadar açık, beyin ayetlerdir bunlar. Her bireri insanın elinden tutup Allah'a götürecek ayetlerdir bunlar. Bütün bu bölgeler ayat ve beyinat bölgelerdir. O mukaddes bölgenin seması öyle, arzı öyle, kendisi öyle, Safası öyle, Mervesi öyle, Sayı öyle, Zemzemi öyle, her şeyiyle apaçık beyinat ayat vardır orada. Yani Rabb'ı tanıtan, ilahı tanıtan, bu ilahın dünyaya ilişkin kanunlarını tanıtan, düzenini, nizamını tanıtan ayetler vardır ki Rabbimizin açılmış, açımlanmış ayetlerdir bunlar. Yani herkesin anlayabileceği dilden terennüm edip duran ayetler. Ya da insanın gözüne, kulağına, kalbine hitap edip duran ayetler. İşte böyle ayetler vardır orada. Bir de makamı İbrahim. Makamı İbrahim vardır orada. İbrahim makamı. Kur'an konularını kendinin istediği atmosferin insanına anlatır. Kur'an atmosferine yükselemeyen insanların bunu anlamaları gerçekten mümkün değildir. Şu ayetleri bir cephede, bir savaşın içinde anlatmakla Kabe'nin yanında anlatmak elbette çok farklı olacaktır değil mi? Allah'ın beyin ayetlerinin arasında iliklerimize kadar bir hac ibadetini idrak ederken bu konunun anlatılmasıyla eminim çok farklı şeyler anlamak mümkün olacaktır. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Kur'an kendinin istediği atmosferin insanına anlatır konularını. Onun için de Kur'an insanları hep kendi atmosferine davet eder. Kendi atmosferine girebilenlere mesajını sunar. Peki başkalarına hiçbir şey söylemez mi bu kitap? Elbette onlara da bir şeyler söyler ama evvel emirde onlara der ki gelin buraya, benim atmosferime girin de size bir şeyler söyleyeyim der. Elbette bu kitap herkese bir şeyler söyler. Tarihçiye de söyler, matematikçiye de söyler, Ayyaş'a da söyler, Berduş'a da söyler ama aslında Kur'an kendi atmosferinde bulunan kişiye çok farklı şeyler söyler. Mesela Ebu Cehil de bu kitaptan bir şeyler anlıyordu. Anlıyordu da onun için korkuyordu, ürküyordu. Münafıklar da bir şeyler anlıyorlardı da aman bizim aleyhimize bir ayet gelmesin diye dört dönüyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Ama Ebu Bekirler de Ömerler de farklı şeyler anlıyorlardı. Mesela Allah'ın Resulü ağlıyordu bu ayetler karşısında. İşte böyle bir ortamın anlatımıydı Kur'an. Makamı İbrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Makamı İbrahim varmış bir de orada. İbrahim makamı. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Kim oraya girerse emniyettedir. Kim İbrahim makamına girerse o güvendedir. Peki acaba İbrahim makamını nasıl anlayacağız? Oraya girmeyi ve emniyete ulaşmayı nasıl anlayacağız? Hani şöyle bir söz söylenir. Ben şu anda baba makamındayım. Ya da şu anda ben evlenme makamındayım deriz değil mi? Yani anlıyoruz ki iki türlü makam vardır. Yani bir mekan olarak makam, bir de makam olarak mekan vardır. Yani birisi ben şimdi evlenme makamındayım ya da ben şimdi baba makamındayım anlamınadır. Diğeri de ben şimdi amir makamındayım, dinleyin beni anlamınadır. Bu ikisi ayrı ayrı şeylerdir değil mi? Ya da ben şimdi söz sahibi olma makamındayım dediniz mi? O zaman sizin bir makamınız, bir statünüz var demektir. Ama ben şimdi baba makamındayım dediniz mi? Ben babamın yerinde oturuyorum demektir bu. Galiba buradaki makam-ı İbrahim, İbrahim aleyhisselam gibi olma makamıdır. Yani İbrahim aleyhisselamın peşinde olmak, onun makamında bulunmaktır. İbrahim'in Hanif milletine uyma makamında olmaktır. Herhalde burada anlatılmak istenen de budur Allahu Alem. Değilse tabii İbrahim'in durduğu yerde durmak, onun bulunduğu makamda bulunmak değildir mana. Öyle değil mi? O zaman İbrahim'in yaşadığı yere gitmemiz, yani Harran'a gitmemiz, çile çekmemiz, ateşe atılmamız gerekecekti. Çünkü onun bulunduğu yerler, onun yaşadığı yerler oralardı. Bizler de o zaman Mekke'den çıkacaktık. Filistin, Sodom, Gomer, sonra Mısır'a gidecektik, Hicaz'a gidecektik. Ama öyle değil mesele. Ya ne? İbrahim makamında olmak, onun fonksiyonunu icra edebilmek, onun misyonuna sahip çıkabilmek, onun yaptığını yapmak, onun gibi olmaya çalışmaktır. Hani kimi casuslar kimi yerlerde kimin makamında olduklarını bilerek hareket ederler. Veya ben şimdi bütün insanlığın görevini üstlenme makamındayım deriz ya. Yani ben bu şuurdayım. Ben bu görevimin farkındayım deriz ya. Ya da hani yeni evlenen kişi evlendiği kadının sorumluluğunu üzerine alma şuurunda olursa ne yapacağını çok iyi bilir ya. Nikahta bu konuda dikkatiniz çekilmiştir. Çünkü gerçekten evlenen kişiye ayrı bir yük yükleniyor değil mi? Ayrı bir sorumluluk yükleniyor insanın omuzuna. Koca olmak gerçekten apayrı bir yüktür. Peki nedir bu yük şimdi? Çuval değildir o, odun da değildir ama bize bir şeyler yükleniyor ya, işte buradaki de öyle bir makamdır. Anlayabildiğimiz kadarıyla burada anlatılan da böyle bir İbrahim makamında oluş, İbrahim'in yaptıklarını yapma makamında oluş anlatılıyor, Allahu Alem diyoruz. Yani makamı İbrahim'de olmak, onun makamında, onun konumunda olmak demektir. Yani o makamdaysan onun yaptığını yapacaksın. Peki ne yapmıştı İbrahim aleyhisselam? Arkadaşlar onun yaptıklarının tamamını şimdi burada anlatma imkanımız yoktur. Kur'an'da Rabbimiz uzun uzun onu bize anlatır. Kur'an'ı okudukça onu öğreneceğiz inşallah. Öyleyse makamı İbrahim'de olmak, onun makamında, onun konumunda olmak demektir. Yani o makamdaysan onun yaptığını yapacaksın. Peki ne yapmıştı İbrahim aleyhisselam? Onun yaptıklarının tamamını şimdi burada anlatma imkanımız yoktur. Kur'an'da Rabbimiz uzun uzun onu bize anlatmıştır. Kur'an'ı okudukça onu öğreneceğiz inşallah. Ama Sadece buraya ilişkin olarak diyecek olursak, o Allah'a kulluğuna engel olan oğlu bile olsa onu Allah adına kesmeye yatırdı. Biz de eğer Allah'a kulluğumuza engel olan her şeyi, baba, ana, karı, koca, çevre, nefis, dükkan, okul, doktora, diploma, makam, mansıp neyse, Allah'a kulluğumuza engel olan ne varsa hepsini kesme adına ayaklarımızın altına yatırabiliyor muyuz? İşte arkadaşlar, biz makamı İbrahim'deyiz demektir. Başka ne yapmıştı İbrahim Aleyhisselam? İbrahim Aleyhisselam içindeki ve dışındaki putları kırmıştı. Eğer bizler de yapabilirsek bunu, içimizdeki ve dışımızdaki putları kırıp ayaklarımızın altına alabilirsek, bilelim ki biz de İbrahim makamındayız. İbrahim Aleyhisselam çoluğunu çocuğunu Allah için terk ederek hicret ediyordu. Bizler de yapabiliyorsak bunu, İbrahim makamındayız. Bizler de eğer küfürden, şirkten, isyandan, pisliklerden, günahlardan Allah'a, Allah'ın istediği kulluğa, imana hicret edebilirsek, arkadaşlar bilelim ki bizler de İbrahim makamındayız demektir. İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükseltiyor, Allah'a kulluk temellerini atıyordu. Eğer bugün bizler de yapabilirsek bunu, bizler de unutulmuş kulluk temellerini, unutulmuş sünnetleri açığa çıkarıp toplumun gündemine indirebilirsek, bilelim ki bizler de İbrahim makamındayız. İbrahim Aleyhisselam döneminin tağutu Nemrut'la kıyasıya bir savaş veriyordu. Allah'ı unutmuş, şirke batmış toplumuna, babasına karşı tevhidi bir tavır ortaya koyuyordu. Eğer bizler de yapabilirsek bunu, İbrahim makamındayız. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken bile davasından vazgeçmiyordu. Bizler de böyle olabiliyorsak, İbrahim makamındayız. Bizler de tıpkı büyük atamız gibi hangi şart altında olursak olalım, kullukta geri adım atmayı aklımızın ucundan bile geçirmeden sabırla yolumuza devam edebilirsek, döneklik, yamukluk yapmamayı becerebilirsek, kesinlikle bilelim ki arkadaşlar bizler de İbrahim makamındayız. İbrahim Aleyhisselam insanlara nur ulaştırıyordu, vahiy ulaştırıyordu. Eğer bizler de tıpkı onun gibi insanlara vahiy ulaştırma yoluna girersek, kesinlikle bilelim ki bizler de onun makamındayız demektir. Makamı İbrahim'de olmak, İbrahim makamında, İbrahim konumunda olmak demektir. İbrahim Aleyhisselam gibi olmak demektir. İbrahim makamında olmak, İbrahim'in rolünü üstlenmek demektir. İbrahim makamında olmak, İbrahim'in yaptıklarını yapmak demektir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın misyonunu üstlenmek demektir. Onun yoluna, onun davasına sahip çıkmak demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın ilk başlangıç mücadelesinden itibaren, yani babasıyla, kavmiyle, kralıyla, puta tapan toplumuyla, müşrik toplumuyla nasıl bir mücadele yapmışsa, vatanından sürülmesi pahasına da olsa Allah'a kulluktan nasıl vazgeçmemişse, bu imtihanlardan sonra imamet hakkına, önderlik ve liderlik hakkına nasıl ulaşmışsa, biz de tıpkı onun gibi onun makamında olmalı ve onun ulaştığı makama ulaşmalıyız. Onun gibi ibadet edip, onun gibi tavır koyup, babamıza tavrımız onun gibi, toplumumuza tavrımız onun gibi, zalim idarecilere, onların putlarına, onların put sistemlerine karşı tavrımız onun gibi olacak. Ateşe atılma, zindana tıkılma, sürgüne maruz kalma ile karşı karşıya kaldığımızda tavrımız tıpkı onun gibi olacak. Adım adım onun hayatını örnek alacağız. Ama tabii önce İbrahim'i bir tanıyacağız. Önce örneğimizi, atamızı yakından bir tanıyacağız. Arkadaşlar, onun gibi olabilmenin yolu elbette onu tanımaya bağlıdır. Dikkat ederseniz Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde üsve-i haseneden söz eder. Yani bizim için en güzel kulluk örneklerinden söz eder. Bunlardan birisi Resulullah Efendimiz için söylenmiş, ikincisi İbrahim Aleyhisselam için kullanılmış, üçüncüsü de diğer peygamberler için zikredilmiş. Böyle Rabbimizin kitabında üsve-i hasene olarak bize takdim ettiği bir peygamberi, İbrahim Aleyhisselam'ı 2 madde, 3 madde ile tanıyorsak ne işe yarar bu? Nasıl örnek alabiliriz onu? Duygu olarak, duyumsama olarak onu tanımak zorundayız. Örneğimizi, atamızı yakından tanımak zorundayız. Mesela babamızı tanıdığımız kadar, hanımımızı tanıdığımız kadar örneğimizi tanımak zorundayız. Yani İbrahim Aleyhisselam'la birlikte omuz omuza kaybolan, yok olan, çöken beytin temellerini yükseltmek zorundayız. Bütün aleme, bütün insanlığa ışık saçacak bir beytin temellerini onunla birlikte atabilmek zorundayız. Ve Hacer'imizi oraya koymalıyız. Veya Hacer'imizi oraya koymalıyız. İsmail'imiz de orada olmalı. Veya Hacer'imizi, İsmail'imizi kurban etme savaşı içinde olmalıyız. Veya biz o beyti bir hicret, bir savaş girişimimizden sonra bulalım, ondan sonra kuralım. Yani Harran'da savaşalım, Filistin'de savaşalım, Mısır'da uğraşalım ama Hicaz'a gelince işte bu işi becerebilelim. Orada iz iz, adım adım, ayak ayak, dağ dağ İbrahim'i tanımaya çalışalım inşallah. İşte o zaman İbrahim makamında olacağız. İşte o zaman emniyette olacağız, güvende olacağız Allah'ın izniyle. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Gücü yetenler, yol bulabilenler için Kabe'yi hac etmeleri Allah için üzerlerine bir borçtur. Güç getirenler oranın hür havasından, emn-ü emanından faydalanacaklar, orada hidayet bulacaklar. Orada Allah'ın istediği maket bir hayatın bilincine erecekler ve hayatlarının sonuna kadar öylece bir hayat yaşamayı öğrenecekler. Yani orada İbrahim'in kulluğuna, İsmail'in teslimiyetine, Hacer'in sayine ve Muhammed Aleyhisselam'ın kulluğuna tanık olacaklar. Arafat'ta irfana ulaşacaklar, Meş'ar'da bu bilgiyi amele dönüştürüp şuur haline getirecekler, Mina'da Allah'a kulluklarının önüne çıkan her tür engeli kurban edecekler, Hacerul Esved'de Allah'la sözleşecekler, Allah yolunda izzet ve şerefe erecekler. Yine orada ölüm ötesi hayatın, mahşerin izlerini yaşayacaklar. Mahşerle birlikte dünya hayatının bilincine erecekler. Allah ayetleriyle yüz yüze gelecekler. Yine orada Allah huzurunda ümmet bilincine erecekler. Kavim kabile ayrımlarının, ırkçılık anlayışlarının sıfıra indiğine şahit olacaklar. Kadının erkekle, beyazın siyahla, efendinin köleyle yan yana geldiğini, tüm sınıf ve statü farklarının kalmadığını, herkesin Allah katında eşit olduğunu görecekler. Mahşerin bir benzerini yaşayacaklar ve yalnız Allah'a teslimiyetin şuuruna erecekler. Gücü yeten herkesten hac etmelerini istiyor Rabbimiz. Peki acaba güç getirmek, zengin olmak nedir? Yani insan ne zaman zengin olur? Adam zengin olunca infak edeceğim diyor şu anda değil mi? Peki ne zaman zengin olunur? Kime zengin denir? Bir dükkan, ikinci dükkan. Bir ev, ikinci ev. Bir milyon, yüz milyon. Beş milyar, on milyar. Ama hala adam zengin olamıyor. Ne kadar fırsat vermiş Allah kendilerine de hala daha bu adamlar fırsat bekliyorlar. Hele bir zenginleşelim de Allah için hac edelim diyorlar. Bunlar çok garip şeyler. Yani bunlar kitaplarından habersiz yaşayan insanların vehimlerinden başka bir şey değildir. Kimisi de diyor ki, efendim henüz rüyamızda çağrılmadık. İnşallah çağrılırsak gideriz diyorlar. Yıllar önce Hazreti İbrahim'e demiş ki Allah, ey İbrahim çağır bu insanları hacca. Çağırmış İbrahim Aleyhisselam, ondan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz çağırmış, şu anda ben çağırıyorum, daha kimin çağırmasını bekliyorsunuz ya? Allah imkan verdi, iman verdi, duyurdu bu insanlara. Bazen belalar gönderip ikazlarda da bulundu ama kimileri hala davet bekliyorlar. Hani bir ayet vardı, İnandık dedikten sonra deneneceksiniz diyordu Rabbimiz. Yani iman iddiasında bulunduğunuz her konuda mutlaka size bir denenme gelecektir. Ciddi mi inandınız yoksa cıvık mı inandınız? Bunun açığa çıkarılması için o konuda Allah size imkan verecek ve sizi deneyecek diyordu. İşte galiba Allah'la aldatılmak budur ki en çetin aldatılmadır. En çetin aldanmadır bu. Adam bir din öğreniyor, bir hayat programı öğreniyor ve artık ne yaparsanız yapın yanaşmıyor başkasına. Olsa da o, ölse de o. Her şeydir çünkü onun için. Geçenlerde Ömer Muhtar filmini seyrediyorduk. Çaylar geldi, demleniyorlardı. İtalyan askerleri filmde bir Müslüman kızcağızı arabalarına atıp götürürlerken seyredenler gözyaşlarını salıverdiler. Vah, tuh, öldürmek lazım, gebertmek lazım diye bağırışmaya başladılar. Lakin ne gariptir ki her gün kendi evlerinden materyalist bir eğitime zorla koparılıp götürülen çocuklarından habersiz adamlar. Herhalde adamların bu gerçeği anlaması için illa da İtalyan askerlerin gelmesi gerekiyor. Bakın Allah diyor ki, men istata'a ileyhi sebila. Resulullah Efendimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki, bir Müslümana haccın farz olması için iki temel şart vardır. Bunlardan birisi azık, diğeri de binittir. Binit ve azık. Biniti ve azığı olan kişiye hac farz olmuştur. Peki ne demektir binit? Bir merkebi yahut atı, devesi, bir bisikleti, motosikleti veya arabası olan ve de yolda yiyebileceği kadar 3-5 kilogram yağı ve bulguru olan herkese hac farz olmuştur. 6 ayda da olsa bu şekilde varıp gelecek bu imkanı olan kişiye Allah ve Resulüne göre hac farzdır. Eskiden atalarımız binerlerdi develerine ve 3-5 ayda bu vazifelerini ifa edip gelirlerdi. Men istata'a ileyhi sebila. Kendisine yol bulanlar, ona güç getirenler. Efendim Şafii mezhebine göre yolda 1000 liralık da bir engel varsa yol emniyeti yoktur ve o kişiye hac farz değildir deniyor. Burada anlatılan şey yol engeli varsa gitmemek değil, yol engeli varsa sen tüm gücünü kullanıp o engeli ortadan kaldır demektir. Öyle değil mi? Şu anda Kabe ile mescitle Müslümanların arasına barikatlar koymaya ve Allah'ın kullarını haçtan engellemeye çalışıyorlar. Müslümanlar da bu engeller karşısında boyun büküyorlar. Çaresizliklerini ortaya koyuyorlar. Ne yapalım? İzin yok, gidemiyoruz filan diyorlar. Peki bir soru sorayım size. Mesela bizim iş yerimizle evimizin arasına engeller koyup kendi evimize gitmemizi engelleseler ne yaparız? Ne yapalım, engel var. Biz de evimize gitmeyi verelim der misiniz? Demeyiz değil mi? Yahu bu ev bizim evimiz. Ne yapıp yapıp bu engelleri kaldırıp mutlaka evimize ulaşmalıyız deriz değil mi? Her türlü engelin bertaraf edilmesi için bu uğurda savaş veririz değil mi? Neden? Çünkü orası bizim evimiz ya. Kim engelleyebilir bizi bundan? Eğer orayı da kendi evimiz bilebilsek, Kabe'nin de kendi evimiz olduğunu bir anlayabilsek, eminim bunun çaresini de düşüneceğiz. Yani bizi birilerinin kendi evimizden men etmesi, engellemesi karşısında boyun büküp teslim olmayacağız, bunun çarelerini araştıracağız demektir. Ama galiba orasını kendi evimiz bilmediğimizden engel varmış diye boyun büküyor ve bunu kabulleniveriyoruz. Bakın Allah diyor ki, وَمَنْ كَفَرَ ama nankörlük eder. Kendisine imkan veren Rabbinin hakkını yerine getirmez, örter, örtbas ederse. Neyi örtüp örtbas ederse? Allah'ın hakkını, Kabe'nin hakkını örtbas ederse, Müslümanların hakkını örtbas eder, imkan bulduğu halde Allah için hacca gitmezse ya da Allah kullarının haccını engellemeye kalkarsa, yani hac yoluna barikatlar koymaya çalışırsa, bilsin ki فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Allah tüm alemlerden ganidir. Allah'ın kimseye eyvallahı yoktur. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Allah muhtaç değildir. Biz muhtacız hacca. Allah ders alacak değildir. Biz ders alacağız haçtan. Kabe'nin etrafında dönenlerin ihtiyacı vardır dönmeye. Kulların ihtiyacı vardır Rablerinin kapısını dövmeye. Makamı İbrahim'de olmaya, makamı İbrahim'de namaz kılmaya kulların ihtiyacı vardır, Allah'ın değil. Bunu unutmayın diyor Rabbimiz. Bundan sonra ayet 98, bakın Allah şöyle buyuruyor. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ Ey peygamberim de ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini örtüyor, Allah'ın ayetlerini örtbas ediyor, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Evet, ey ehli kitap, ey kitapçılar, ey kitaplılar, ne oluyor size? Neden Allah'ın ayetlerini küfrediyorsunuz? Neden Allah'ın ayetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz? Neden ayetleri örtbas ediyorsunuz? Neden Allah'ın ayetlerini görmezden geliyorsunuz? Neden Allah'ın ayetlerinin fonksiyonunu örtmeye çalışıyorsunuz? Neden Allah'ın ayetlerinin kafirisiniz? Dünyada ön plana çıkardığınız olaylarla, kendi kendinize oluşturduğunuz suni gündemlerle, kendi kendinize uydurduğunuz sistemler, hayat programlarıyla niye Allah'ın ayetlerini örtmeye, örtbas etmeye, gündemlerinizden düşürmeye çalışıyorsunuz? Allah için bu soruyu soralım kendimize ve çevremize. Günlük hayatımızda niye Allah'ın ayetleri yok? Ticaret hayatımızda niye Allah'ın ayetleri yok? Dükkanımızı tanıdığımız kadar, işimizi, aşımızı tanıdığımız kadar niye Allah'ın ayetlerini tanımıyoruz? Allah'ın ayetlerine niye değer vermiyoruz? Mallarımızın reklamını yaptığımız kadar niye Allah'ın ayetlerinin reklamını yapmıyoruz? Parayı konuştuğumuz kadar niye Allah'ın ayetlerini konuşmuyoruz? Ne bu halimiz? Ne bu haliniz? Ey ehli kitap, ey bizim ehli kitap, ne oluyor size? Ne oluyor bize? Yoksa dükkanınıza, mektebinize güvendiğiniz kadar Allah'ın ayetlerine güvenmiyor musunuz? Yoksa problemlerinizi Allah'ın ayetlerinin çözeceğine inanmıyor musunuz? Yoksa Yoksa şu gündeme şeyler sizin için Allah'ın ayetlerinden daha mı değerli ey ehli kitap? Yazık olmuyor mu size? Para, pul, dükkan, tezgah sizin için daha mı değerli? Bunları gündeme alacağız diye kitabın gündemine zamanınız kalmadı mı? Diyelim ki tüm dünya sizin olsa ölüm yok mu? Söyleyin ey ekonomik dünyanın, ekonomik büyümenin sevdalısı olan, buna ulaşabilmek için de Allah'ın ayetlerini tanıma, ayetleri gündemlerine almaya zaman bulamayan Müslümanlar, tüm dünya sizin olsa bile ölüm yok mu? Kıyamet yok mu? Hesap kitap yok mu? Bu topladıklarınız, bu yığdıklarınız bir gün yıkılmayacak mı? Nedir bu durumunuz sizin? Üstelik Allah ki sizin yaptıklarınıza şahittir. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَمْتُمْ شُهَدًا وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ De ki ey kitap ehli, siz doğru olduğuna şahitken niçin inananları Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek ondan çeviriyorsunuz? Allah işlediklerinizden gafil değildir. Ne diye öyle kafa çalıştırıyor, şeytanlık yapmaya çalışıyorsunuz? Neden inananları Allah yolundan saptırmaya çalışıyorsunuz? Neden? Ne oluyor size? Nereden buldunuz bu gücü? Ne diye öyle kafa çalıştırıyor, şeytanlık yapmaya çalışıyorsunuz? Neden inananları Allah yolundan saptırmaya çalışıyorsunuz? Neden onlar için o yolda eğrilik büğrülük arıyorsunuz? Üstelik siz şahitsiniz de, yani biliyorsunuz da bu işi. İnsanların dine girmeleri konusunda niye yamukluklar yapıyorsunuz? Niye yamultuyorsunuz? Niye eğriltiyorsunuz insanların dinlerini, yollarını? Niye insanların dinini bozup da onları başka başka yollara götürüyorsunuz? Ey dünün ehli kitabı Yahudi ve Hristiyanlar! Ey bugünün ehli kitabı olan Müslümanlar! Nedir bu haliniz sizin? Niye böyle yapıyorsunuz? Dünün kitap ehli de aynı şeyi yapıyordu. Bugünün ehli kitapları da kendilerinin bu dinin mensubu olduklarını söyleyen ama dinle diyanetle en küçük bir alakaları bulunmayan zalimler de aman bu insanlar dinleriyle tanışmasınlar, aman bu insanlar kitaplarıyla buluşmasınlar diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bütün propaganda imkanlarını kullanıyorlar. Bakın dün de bugün de bu insanların yaptıkları şey şudur. Birincisi önce insanların dine girmemeleri için, insanların kitaplarıyla tanışmamaları için, dinleriyle tanışmamaları için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Dinle insanların arasına engeller koyuyorlar. İnsanların dinlerine ulaşma imkanlarını kaldırıyorlar. Her taraftan kapatıyorlar o yolu. Din eğitimini yasaklıyorlar. İnsanların dinleriyle tanışma, kitap sünnet duyma yollarını kapatıyorlar. Böylece insanlara dini duyurmayarak onları Allah yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. İnsanları dinlerinden, kitaplarından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte ilk planda bu adamların yaptıkları budur. Yani dine giden tüm yolları ve imkanları kapatıyorlar. İki, ama buna rağmen bütün bu engellemelere ve aleyhte propagandalara rağmen yine de insanlar bu barikatları aşarak dine girmeye, kitaplarıyla tanışmaya muvaffak olmuşlarsa bu sefer de bu adamlar dinde eğrilik büğrülük meydana getiriyorlar. Yani o insanların önüne öyle bozuk bir din sunuyorlar ki bu dinin İslam'la uzak ve yakından hiçbir ilgisi yoktur. Yani böyle hayata karışmayan, hayatta hiçbir etkinliği olmayan, camiye veya vicdanlara hapsedilmiş, sadece sözden ibaret bir din ya da hayatın bazı bölümlerine karışan ama öteki bölümlerine karışmayan, sadece törenlerde hatırlanan, salonlarda konuşulan ama onun dışında hayatta hiçbir geçerliliği olmayan bir din sunarlar. Hukuka karışmayan, eğitime karışmayan, kılık kıyafete karışmayan, kazanmaya harcamaya karışmayan, yani hayatta hiçbir etkinliği olmayan resmi bir din. Allah'ın diniyle uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi olmayan bir din sunarlar insana. Özellikle kendilerince şekillendirip biçimlendirdikleri bu dini ders kitaplarına koyarlar ve işte din budur diye insanlara bunu sunarlar. İnsanların kafalarını allak bullak ederler. İnsanlar bu karmaşa içinde neyin Allah dini, neyin başkalarının dini olduğunu anlayamaz hale gelirler. Ve böylece insanların dinlerini eğri büğrü yaparak onları Allah dinine ulaşmaktan alıkorlar. Bunun neticesi olarak da insanlar öyle bir din yaşarlar ki bu din Allah dini değil, resmi ideolojinin şekillendirip biçimlendirdiği bir dindir. İşte şu anda şu bizim toplumda acı acı bunu seyrediyoruz. İnsanlar bir din yaşıyorlar ama bu din Allah'ın dini değil. Resmi ideolojinin kendilerine dayattıkları bir dindir bu din. Ve ne acıdır ki din yaşadığını zanneden bu insanlar aldanıyorlar. Kendilerine sunulan bu alternatif dinin Allah dini olduğunu zannediyorlar. Yani ateşe giderlerken, cehenneme giderlerken farkında olmadan cennete gitmenin itminanını yaşıyorlar. Tabii sadece dışımızdakilere değil kendimize de sormalıyız bu soruyu. Acaba bizler de insanlara, çevremize işkence edenlerden miyiz? Eğer hanımlarımızı cehennemden, ateşten kurtarma adına bir gayretin içine girmiyorsak, bilelim ki biz de onlara işkence ediyoruz demektir. Mesela eğer çocuklarımızı Kur'an ve sünnetle tanıştırıp onların cennet yollarını açmıyorsak, bilelim ki bizler de işkenceciyiz. Eğer çevremizdeki Allah kullarına Allah dinini ulaştırarak onların cehennem yollarına barikatlar koyma çabası içine girmiyorsak, yani onların ateşe gidişlerine göz yumuyorsak, onlara Kur'an sünnet duyurmuyorsak, bilelim ki biz de onların dinlerini bozuyor, saptırıyoruz demektir Allah korusun. Bakın Allah diyor ki, ey kitap ehli, ey din bilenler, ey mürekkep yalamışlar, sizler biliyorsunuz da üstelik. Sizler bu yaptıklarınıza kendiniz de şahitlersiniz ki bu yaptıklarınız, bu yaşadığınız hayat İslami bir hayat değildir. Yaşadığınız hayatın İslam olmadığını bile bile bu hayatta niye diretiyorsunuz? Niye kendinizi ateşe mahkum ediyorsunuz? Öyleyse gelin ey Yahudiler, sizler İslam'ı bırakalı çok oldu. Ey Hristiyanlar, sizler de İslam'dan ayrılalı çok oldu. Ve sizler de ey Müslümanlar, onların peşine takılalı, sizler de İslam'dan uzaklaşalı çok oldu. Yahudi ve Hristiyan kaynaklı yaşadığınız bu hayata nasıl İslam diyebilirsiniz? Kendinize nasıl Müslüman diyebilirsiniz? Siz hiç Kur'an'ı okumuyor musunuz? Kitabınızın bu ayetlerinden haberiniz yok mu sizin? Bu ayetleri duymuyor musunuz, okumuyor musunuz? Gelin çıkalım kitabın terazisine de bir tartalım kendimizi. Gelin çıkalım peygamberin, peygamberlerin mizanına ve kendimizi bir tartalım da görelim kaç paralık Müslüman olduğumuzu. Çıkıp bir tartılalım da görelim hacımızın, hocamızın, ben Müslümanım diyenlerimizin kaç kaç gram Müslüman olduğunu. Çünkü önemli olan bizim kendimiz hakkında kendi fikrimiz, kendi kanaatimiz değildir. Kendimizi çok iyi bir noktada görebiliriz. Biz has Müslümanlarız. Biz gerçek Müslümanlarız. Bizim yaşadığımız hayat haza Allah'ın istediği hayattır. Biz cennetin ta ortasına layık müminleriz diyebiliriz. Bilelim ki bunun Allah katında hiçbir önemi ve değeri yoktur. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki Allah katında önemli ve değerli olan şu kitaba göre ne kadar Müslümanız. Peygamber'e göre ne kadar Müslümanız? İşte Allah katında değerli olan budur. Öyleyse haydi buna göre bir yargılayalım kendimizi. Yasal kulluk örneğimiz peygambere göre ne kadar Müslümanız? Sahabenin Müslümanlığına göre ne kadar Müslümanız? Hayatlarını Allah için feda edenlerin yanında hiçbir şeyini, en ufak bir zevkini bile feda edemeyen bizler, kendi midesiyle, kendi kesesiyle, kendi cebiyle, kendi eviyle, kendi ticaretiyle Müslüman kardeşlerinin hukuklarını gasp eden bizler ne kadar Müslümanız? Allah'ın yasalarını terk edip birilerinin yasalarıyla hayat yaşayan bizler ne kadar Müslümanız? Allah için bunun bir hesabını yapalım. Ama ne yaparsanız yapın, unutmayın ki وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Konuştuklarınızdan, gündeme aldıklarınızdan, yaptıklarınızdan, hedeflediklerinizden Allah asla gafil değildir. Unutmayın ki Allah her şeyi bilmektedir. Bundan sonra 100. ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تُطِعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِر۪ينَ Ey inananlar, ey müminler, kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız, bilesiniz ki onlar imanınızdan sonra sizi kafir olmaya çevirirler. Evet, dini bozmaya çalışan ehli kitabın bu pisliklerini anlattıktan sonra Rabbimiz, şimdi de Müslümanlara seslenerek onlara uymama konusunda, onların oyunları karşısında uyanık olmamız konusunda bakın bizleri uyarıyor. Ey iman edenler, ey amenu yapanlar, ey inandığını iddia edenler, ey buraya kadar ortaya konulanlara inanan ama şuna da inanması gerekecek olanlar demek olacaktır Allahu alem mana. Hani kitabımızın başka bir ayetinde öyle deniyordu. Yanılmıyorsam Cuma suresinde, hayır Saf suresindeydi ayet. Bakın şöyle deniyordu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey inananlar, ey iman edenler, sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak kazançlı bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanır, Allah yolunda canlarınızla, mallarınızla cihad edersiniz. Bilesiniz ki bu sizin için çok hayırlı bir yoldur buyuruluyordu. Veya bir başka yerde de, ey müminler, size bir yol tarif edeyim mi ki sizi o elim azaptan kurtarsın buyurulduktan sonra tü'minûne billah, Allah'a inanırsınız deniyordu. Yani ey iman edenler, eğer Allah'a inanırsanız kurtulursunuz deniyordu. E o zaman ne oluyor mana? Ey inandığını iddia edenler, ey buraya kadar anlatılanlara iman etmesi gerektiği yer demek olacaktır. Değilse ey iman edenler, ey namaza, oruca iman edenler demek değildir mana. Ey bu 99 ayette anlatılan iman birimlerine inandığını iddia eden kişi, sana sesleniyorum. Yoksa iman sadece namaz ve oruçtan ibaret değildir herkesin zannettiği gibi. Mesela hey sen gözlüklü arkadaş denilse, içimizden kim gözlüklüyse ona hitap ediliyor demektir değil mi? Öyleyse ey iman edenler, ey iman iddiasında bulunup o yolda olduğunu savunanlar. اِنْ تُطِعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ Eğer kendilerine kitap verilenlerin birine uyarsanız, itaat ederseniz, kitapçılardan kimilerini dinlerseniz, kitaplılardan kimilerine kulak verir, itaat ederseniz onlara, onların sözleriyle hayat programlarınızı düzenlemeye kalkarsanız, ehli kitap kaynaklı bir hayatın mahkumu olursanız, Tevrat'ı, İncil'i bırakıp da Musa'ya, İsa'ya imanı terk edip de kendi heva ve heveslerine göre bir din, bir hayat yaşamaya başlayan bu ehli kitaba uyarsanız, onlar gibi olmaya, onlar kaynaklı bir hayat yaşamaya kalkarsanız, يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِر۪ينَ Kesinlikle bilesiniz ki, sizi imanınızdan sonra kafirler olma konumuna reddederler. Sizi imanınızdan sonra küfre düşürürler. Küfre çevirirler. Küfre itekleyi verirler. Mümin olduktan sonra sizi kafir yaparlar. Kendi dünyalarına, kendi hayatlarına, kendi küfürlerine çekerler sizi. Yani siz Allah'la beraberlik kurduktan sonra, Allah'a imanınızı gündeme getirdikten sonra ne yapıp yapıp onun kamuflajını sağlarlar onlar. Zira küfür kamufle idi. Küfür örtme idi, örtbas etme idi. Yani böyle ediverirler size. Onlar bunu severler, seve seve yaparlar bunu. Yani sizin dininizi size örttürürken, sizin inancınızı size kamufle ettirirken, gözünüzün yaşına bile bakmazlar. Canınıza okurlar onlar. Öyleyse ey iman edenler, sakın ha sakın hem Allah'ı Rab bileceksiniz, Allah'ı söz söyleme makamında bileceksiniz, hem peygamberi üsve-i hasene bileceksiniz, hem ondan mesaj alacaksınız, hem onu kabulleneceksiniz, ondan sonra da tutup başkalarını dinleyeceksiniz. Hem Allah ve Resulünü dinleyecek, hem de ehli kitap dünyayı dinleyeceksiniz. Olmaz bu. Kesinlikle olmaz. Yani bu adamların da kitabı var. Bu adamlar da Allah'a ve peygambere iman ediyorlar diye Allah'la birlikte bunları da dinlemeye kalkışmanız asla sizin için mazeret değildir. Çünkü nice kitap bilgisi olanlar var ki, aslında kitaptan haberleri filan yoktur da kendilerinin sözlerini bunlar kitaptandır diyerek, bunlar Allah'tandır diyerek sizi saptırmaya çalışırlar. Daha önce demeye çalışmıştım onu. Dillerini Allah'ın kitabına eğer bükerler de sizler de bunu Allah kitabı zannedersiniz. Size böyle eğik bükük laflarla, yani İslam'a yönelik kimi ara nameleriyle, Allah, Tanrı gibi laflarla güya size bunu Allah'tandır diye kakıştırmaya çalışırlar. Aman ha onları dinlemeyin. Kesinlikle bilin ki onlar sadece zan bilirler. Sadece zanna tabi olurlar. Kendi zanlarını, kendi ümniyelerini Allah'tanmış gibi size sunmaya çalışırlar deniyordu. Öyleyse bize düşen kitaplı olduğunu iddia eden insanların, yani Allah'tan gelen mesajdan haberdar olduğunu iddia eden insanların tavırlarını böyle balıklama kabulden yana olmayacağız. Bunlar İslam'ı biliyor. Bunlar Allah peygamber diyor. Ayet de okuyorlar bazen. Bu adam bu işten haberdar. Bu işi kıvırıyor galiba demeyeceğiz. Onun söyledikleri bize neye mal oluyor diye düşüneceğiz. Yoksa bizi küfre mi çekiyor bu insanlar? Yoksa bizim imanımızı kamufle etmeye mi çalışıyorlar diye sürekli müteyakkız olacağız inşallah. Bu ayetleri okuduktan sonra şöyle bir korku belirdi bende. İmandan sonra sizi kafir yapmaya çalışırlar değil de sanki mana, imandan sonra imanınızı örttürmeye çalışırlar, kamufle ettirmeye çalışırlar. Nasıl? Mesela kadın konusunda şöyle bir imanınız vardı. Onu kapattırırlar, kapaklattırırlar. Onu gün yüzüne çıkartmazlar. Başka şeyleri yaşatırlar size. İmanınızın, inancınızın tamamen aksine başka bir hayat yaşattırırlar size. Mesela vahiy konusunda, Kur'an ve sünnet konusunda, sosyal ilişkiler konusunda, evlenme, boşanma konusunda, mal konusunda, çocuk eğitimi konusunda, kılık kıyafet konusunda, hukuk konusunda, ekonomik hayat konusunda ve tüm konularda sizin bir imanınız vardı ya, Bakara'dan, Ali İmran'dan, Nisa'dan kaynaklanan, Buhari'deki, Müslim'deki, peygamberinizin hadislerinden kaynaklanan bir imanınız vardı ya, işte bu imanınızı örtbas ettirip size başka şeyler yaşatırlar. Sizin bu imanlarınızın üzerini örttürüp, unutturup, kendilerinin güya bu Allah'tandır diye sundukları başka şeyleri size uygulatmaya çalışırlar. Yani imanınızdan kaynaklanmayan bir hayatın adamı yaparlar sizi. İnanırsınız ama bu imanınız sadece iddia planında kalıverir. İnancınız farklı, yaşantınız farklı oluverirsiniz, Allah korusun. Burada kalıyoruz. Zamanımız doldu. Surenin geri kalan ayetlerini tanımak için tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.